Ebilumba, pig in Danilie. To, kelema ya sierimba njaba, bwenchian la linti nani guta waru yen. Tin tugurmani ya tuguri njetipo kuri, leni ya tuwembiare njaba ki linti, ki ya tini leni li junli ya nuama mbitipo. Tin ya tini ki nwa jesu, yuantie li dandanli chilika leni li ngamka. Kelma ya pamali ndembili opo yapo. Oden tuo li tapampuani ya kuma. Gifari ya fe nje lieni. Kikari otie mbalikarkanu jenupo. Jinkpa kpagi opo mani. Wanu yuwa ndenjuni leni iti tuombia damba ndenye opo maa mkuli. Ke lantori yi yinda chwagi kiluo li papari gichiri. Jinkwani ya kwanli leni iti tuombia rieni. Ida kwan harike buguli yiswama. Yisundi otionu mtuni yi ya tundi nani. Biba mba tundi obla mama kiyiri. Mbijwa, handa fali odiero mtunda ya tunfala. Kida luo lipapari wanfulena ya yonu. Kalama odio tundi wambuwa yuwa lenfala. Kupua wanuwa yuwa ke otie obiga kuli. Yinjurmani leni la fala. Otien tien yi yeni kelema onwake yitie obijaba. Kila bwenjaga njeke oba kantundo tunfala. Ama yaaba abla kuli mbari ya tunfala. Yitie kiaba, yitie bimwana. Tiba amba yabintie nisalba dentunditi tunfala ke tifangba. Langwani, lipuniti miniti yula tiba yuan yeta mporkani ke tinya pia limiari. Tibamba denye tunti tunfara uyon wambebe nani banswake lidarma. Ama otie tunti tunfara tingamupo ketintan leno okar ngamini. Litie mwamwanke tunfara kuli yenkiri kia tie pa bil bonka tie pa mali. Ama liyen yuandi ki chwane lambangi yabia po mitengam leni miyanduama. Langwani yin paamani inni yin yargi deni yiduna yan targi itana yangwa ya sani nchubike yuan jantari ndakpigri ama limpari yin ling mani mi yan duwa ma leni binu kuli kugo ling mgar ngama kelma yuan na pia mani kan le odio yin fang mani yurake oba ndamuni oyuri otie ngamli. Jingo fangman yi yurake ya jinu mbiya kito kuli nda toa abengpela gichwane ti yan yagari ki ya jwagani binwa bwanchiyala. Jingo fangman yi yurake oba nda tie chonchom dano. Leni yuan fari yale ngagari nani esa yu yen. Yuan ndonkwari onikperi kelma jeyempo. Ibanke lampendi wande mbwa oba ngaro wade mba. Bake oden lingi leni tini siri, waden fri ke oba lebri jagari. Yi nani bandemba fri gisi ya juwari, ya rinchome fantama. Yi nani kukbangbar biyargu, leni libigi kiani, leni kufa kiongu. Leni kakachi piebima, leni unyaru fugu ndenye nankani. Yaba ndengbare la nyaru den mia ke wundago mari. Ba mayema gpuni kelma ba den fri ya nyoboli ntiena ba yang ya sili juwali ban lugudo atana ban den la yariye kudden pia ijeje harke musayeri ngie tjawandi hali kidigbi ama ichwa si yono juwali lanente otienu yuan yegfo ya dogu ya jerusalema yetan porkan malekmba yabin jaba gpundi atura atura bam yakan yichwa yabin tie otinu bikiara bandiani yabi ya yira tamporpo ni tarkan yichwa otienkan binwa kuri bujaro kan yichwa binitegen kaba nani yenankan bani otienu ngam yaba kebi dar chai kan yichwa jesukan wani yuan tie ongan tarpano yachandambaro leni osama kani yami mi ke maria mam ngani gche abela yasama de mariar fang may yura kida yeke yi kancheng yua male yi mora kelma yabin den yeka chengi yuan sogan diba otie mam nganduna ni na den frigi sanigi kia langwani tia yeka chengi yuan yetan purpo la pia tamake de kan frigi sanigi kia la yonu unyaru den tenke gitinga digbi ama mora unyanti ya nyuan nyanu ntiena yem goga mba tenke tengen digbi le kan ya cheke tengu bebe ka mba ten tan pormoko ndigbe lan yere yem goga yen wanti ke yaren tagi ki ba friki du kuri ba pend ke yaren kandig mo nshwage ki yaye lan wani kelma ti baba ya jema nkandigbe tin yaye leni ituondi ki pia rotinu ku ngo len li fangri leni jeje kelmani opo kelma ti chenu tie ya fantama mborendi.